mundo. Defisanga anga mbanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo. Nefisanga anga mbongo na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo papa. Sanga ingelele sa bukinga makolawa milio ya sango yeko milione matondo nevi sanga angambango na koya konzongisa o. Najali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Lokola kane ya shek ezali nanga. Atako na bante lome ya esila. Bango bako ya bate. Soki boyo kisango bakanginga. Mboka mateba nyongo ele kanga. Nabakelo mea esila. Nokola kande ya shek ezali nanga. Atako nabakelo mea esila. Bango bako yebate. Soki boyo kisango bakanginga. Mboka mateba nyongo ele kanga. Nabakelo mea esila. Nyongo ele kanga. Na bakelo me esila.